در جانب مقابل ولی مسلمان ها ایخو جزای کسای بیدین هست. این الذین قالوا ربنا الله، یقینا آنانی که گفتن پروردگار ما الله جل جلاله هست. ربنا الله آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است و حاجت روای حاجت های مخلوق است. او پروردگار ماست. ثم استقامو، باز قائم ماندن به امی ادعای خود. این مهم نقطه است. ثم استقامو، باز قائم ماندن. یکا فرکس گف را میزند، ولی مشکلات را که روبرو با او میشود، تکالیفی که با او روبرو شد، فقر و مرض و بیچارگی که با او روبرو میشد، سر از اون استقامو، قائم ماندن. تتنزل علیهم الملائکه، فرود آیند بر ایشان الملائکه و ملائکه، میگویند براشان الله تخافو، که ما ترسید، که ما ترسید از آنچه که پیش رویتان میاد، ولا تحزنو، و غم نخورید به آنچه که از ورایتان میگذارید، و ابشرو، و خوش باشید بالجنه، به جنتی که التی کنتم توعدون، که شما را به آن وعده داده میشدید، که شما به آن وعده داده میشدید، به امو جنت هم خوش باشید. این وعده را خداوند متعال به کی میده؟ برای انسانایی که ایمان دارن و گفتن ربنا الله، پروردگار ما الله هست. یعنی کل چیز از طرف الله هست. باز به همیش پابند استاده شدن. این تکلیف اگر دیدن گفتن که الله امیر نصیب ما کرده بود. اگر الله نمیخواست ما غریبم نمیشدم. اگر الله نمیست زخمی نمیشدم. اگر الله نمیشد از وطن بیرون نمیشدم. پس کل کار در اختیار الله هست. همه انسان هم چی میکنه؟ دنیا را ترک میکنه. وقتی که ترک میکنه خو اتی اگر من برش داده میشد که تتنزل علیهم الملائکه، نازل کرده میشد بر ایشان ملائکه الله و برشان میگد که لا تخافو، الله تخافو، این که ما ترسید، ما ترسید از اون چیزی که تو میری، از قبر حراس نکو. قبر چی است؟ یکی از باغچه‌های جنت است برای تو. با مجردی که گذاشته میشود، الله جل جلاله به حسب استعداد امو انسان یا دریچه از جنت را برش خلاص میکنه. با مجردی که وفات میکنه، خداوند متعال روحش به طرف جنت میبره. با مجردی که روحش در قبر گذاشته میشود، حور در امو قبر برش میه و با جمع کردن امو مرواریدهایش سرش قیامت میشود. بنان که احادیث متعلق به کی است؟ به افراد هر انسان. هر فرد از خود جایگاه خود را دارد. الله تخافو، از این جایی که تو اینجا آمدی ترس هم نکو، غم نخور. ولا تحزنو، غم نخورید از آنچه که در دنیا گذاشته. الله به فرزندت خودش حمایتش میکنه، از نوامیست الله حمایت میکنه و خداوند متعال آنچه که تو در دنیا گذاشتی او را به شکل خوبتری چی میده؟ رونق میدهد. و ابشرو، و خوش باشد بالجنتی، به جنتی که التی کنتم توعدون، که شما به آن وعده داده میشدید. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یقینا ما دوستان شما هستیم در زندگی دنیا، و فی الاخره، در سرای آخرت، در اردویش ما دوستان شما هستیم. ولکن فیها ما تشتهی انفسکم، و برای شما در اینجا است ما تشتهی، آنچه که خواهش میکند انفسکم، نفسهای شما. ولکن فیها ما تدعون، و برای شما در امی جنت است ما تدعون، آنچه که میطلبید، آنچه که میطلبید برد وجود دارد. ای کلش نزولن به طریقه مهمانی من غفور رحیم، از جانب ذاتی که بخشاینده و مهربان است. ای کلش به طریقه مهمانی از کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله که گفتی، در حقیقت در استقبال از این کلمه الله جل جلاله این نعمت ها را برایت نصیب گردانیده. این کلمه خو بر ما این چیزا را میدهد، ولی کسایی که این کلمه را بر مردم میرساند کدام انسان ها خوب هستند؟ تنها کلمه را بگوید؟ نه، او انسانی که این کلمه را میخواند، باز عمل میکند، باز به دیگران میرساند. خدا نمیگه و من احسن و کیس نیکوتر قولا به اعتبار سخن، ممن از آن کسی که دعوت کرد الالله بسوی الله و عمل صالحا و کرد کار نیکو را و قال گفت اننی من المسلمین، مسلما من از جمله منقادان هستم. ببین چند نکته دارد. اولی که ایمان به الله دارد. و من احسن قولا ممن دعا الالله، ایمان به الله دارد. و عمل صالحا، اعمال صالح را انجام میدهد و تسلیم میشه در برابر قانون الله. و چهارم دعوت میکند. دعوت از این انسان که خوب انسان وجود دارد قطعا، خوب انسان کیست؟ پیغمبرای خدا چرا این مقام قائم بلند گرفتن؟ به خاطر اینکه دعوت کردن به سوی الله. امت اسلامی چرا این مقام بلند را گرفتن؟ به خاطر اینکه مکلفیت انبیا را اینها گرفتن، مسئولیت انبیا را اینها گرفتن. اینا مؤاخذه میشن اگر دعوت به سوی الله نکنند و خیر امت هم باز شده نمیتونن. جواب کلمه در خودش است. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. پس جمله جواب میده که بله، هیچ کسی از این انسان که خوب آدم نیست، هیچ کسی از این انسان که خوب آدم نیست. بنابراین هر کسی که دعوت میکنه با سلسله مشکلات مواجه میشود. شما کسی را به خوب دعوت بکن، در ابتدا سخت شک میکنه، یگان بار توهینت میکند، یگان بار تبعیدت میکند، یگان بار زجر و تکلیف برد میدهد. این کارا صورت میگیرد. او یک دعوتگر چی باید بکند؟ ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، برابر نیست نیکی و بدی، نیکی و بدی برابر نیست. تو نیک است، جانب مقابل بد است، میخوای که با او روبرو کنی خدا؟ و دعوت تو به خاطر چیز؟ به خاطر نجات از او. ادفع بالتی هی احسن، دفع کن بدی را به آنچی که آن بهتر است. بالتی هی احسن، به آنچی که آن بهتر است. آن بهتر چیز که کلمه را سربسته میاره، به آنچی که آن بهتر است. بهتر مطابق به حال شخص. یگان بار چی بکن؟ بار بار دعوتش بکن، بار بار بار اسلوب دعوت تغییر بده، برای مختلف او را برای دین فرا بخوان. یگان بار به حالش شاید بهتر باشه که ترکش میکنی. فقط دیگه سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، سلام بر شما باد، ما دیگه مجلس انسانهای جاهل را دوست نداریم، مجلسش ترک میکنی. ادفع، دفع بکن بدی و زشت معامله انسان بدکار را بالتی هی احسن، با آنچه که آن بهتر است. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، پس ناگهان آن کسی که میان تو و میان او عداوت است، با اساس تغییر شوی دعوتت در بین تو و در که انه ولی حمیم، گویا که او دوست قریب است. اتو باز جور می شود که دوست قریبت می شود. در بین تو و در بین تو دشمنی، پس آن با اساس کارت و تثبیت هویتش و عوامل ضعف و قوتش دوستت می شود. ای تو دوستی که حمیمون مانده که شیرینی با یک دیگر نزدیک است، اما تو با تو نزدیک می باشد. هر کس شیرینی را دوست دارد، با خود نزدیکش می کند. ای هم بر تو چی میگه؟ نزدیک بر تو می شود، هیچ فاصله را دیگر نمی خواهد که از تو داشته باشد. و ما یلقاها، و داده نمی شود این خصلت که چی بکند؟ و سوی دین دعوت بکند، ایمان داشته باشد، عمل صالح داشته باشد و برابری ندهد به نیکی و بدی، همیشه در مقابل بدی خوبی را انجام بدهد. و ما یلقاها، داده نمیشود این خصلت الا الذين صبروا، مگر آنان را که صبر کردند، مگر آنان را که صبر کردند. یعنی در این مسائل تربیتی است، یک دفعه جور نمیشود، آهسته آهسته آهسته یک وقت میبینی که صبور میشی. تبلیغی را خود شما ببینید چقدر صبور مردم است. این مردان تربیت شدن، آهسته آهسته آهسته آهسته یاد گرفتن، بنان چون هدفمند هستن. چی میخوای؟ نجات این انسان را. و این انسانی که گناه میکنه جهل است، انسان دیوانه و جاهل است. در مقابل دیوانه انسان چی میکنه؟ پس دیوانه که دعوت بدن تو دعوتش میزنی، میفهمی که بیخل است، نمیفهمی. انسانی که تو میخوای دعوتش به سوی خیر بکنی، اگر کلام رکیک را میگوید اصلمن برش باش. الا الذين صبروا و ما یلقاها، و داده نمی شود این خصلت صبر الا ذو حظ عظیم، مگر انسانی که صاحب بهره بزرگ است. صاحب بهره بزرگ میتونه که ببین چرا صبر میکنم؟ به خاطر از اینکه الله ما را خلیفه خود تعیین کرده. ما خود گاو گوسفند واری نیستم، ما مسئولیت داریم در این باره. وقتی که مسئولیت دارم باید چی بکنم؟ تحملم داشته باشم. یک نفر پیره‌دار است، در این زمستان سرد بر سرش میبارد، خواه میتونه بکند؟ نه. چرا؟ او میفهمد که از ما پرسان میشود. چرا یک انسان صبور است؟ به خاطر که مورد سوال الله قرار میگیرد و برش میگه تو مسلمان بودی؟ بله. آ این دین به تو آمده بود؟ بله. آ هدف این دین چی بود؟ تطبیق. دین چه وقت تطبیق میشه؟ که مردم به سویش دعوت کرده شود، مردم بفهمه این دین را. بین این کار کی میکرد؟ تو باید میکردی. به خاطر که او از پیش رنجید، بین الهیش کردی. از این خاطر الله میگه که و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، این صفت و خصلت داده نمی شود مگر به انسانهایی که صاحب بهره بزرگ است. بهره بزرگ مسئولیت و شناخت خود را داشته باشم. من کی هستم و موقعیتم چیست؟ یکان بر کسی میگه که ما خود کردم خونه شد. قرآن پیش از پیش اما کل حالتهایی که ما عنوان میکنیم به خاطر بیرون رفت خود، الله امور سر ما قطع میکند. این بانه ها را ختم کن. و اما ینزغن نک من الشیطان نزغن. و اگر برسد برای تو از طرف شیطان نزغن، یک خلیه، یک وسوسه، یک تکاش برد برسد که چی میکنی الهش بده بانک دوزخ برات دیگر. فاستعذ بالله، فورا به الله پناه بگیر. هرگاه از طرف شیطان چی انسی بوده باشه چی جنی بوده باشه، توهینی برد میشود، سخن رکیک برد گفته میشود، فورا فاستعذ بالله به الله پناه بگیر. بنان به الله پناه بگیر. انه هو السمیع، یقینا او نیک شنواس، حالت تو را میبیند. العلیم و دانا هم است به کارت، دانا است به چگونه گوی بردن دعوتت، چگونه ای را به کار بردی. به خاطر از اینکه در ما صبر پیدا شود و به الله التجا بکنیم، بناهن همیشه به نظام کائنات یگان وقت بتین که ای را مطالعه بکن. عظمت الله و قدرت الله و تسلط الله را وقتی که در این نظام تثبیت کردی، خود به خود باز با حوصله میشی، باز مسئولیت خود را اجرا میکنی. از این خاطر الله میگه که و من آیاته اللیل، از دلایل قدرت الله جل جلاله یکی هم شب است، و نهار و روز، و شمس و القمر، آفتاب و مهتاب است. ای انسان، بعد مادی از این در نظر نگی، لا تسجدو للشمس ولا للقمر، سجده به آفتاب و مهتاب نکنه. ای تو ایره ببین که این مخلوق است، ایره بزرگ نگی، بگو اینی چیزی که از نظر مادی بسیار بزرگ است، باز هم مخلوق است و الله او را آفریده. وقتی که مخلوقش گفتی عاجز بشه، باز کوچک میشود، ولو که در ظاهر بسیار بزرگ باشد. وسجدو لله، و سجده بکنید مر الله را که مستجمی تمام صفات کمال است، الذی خلقهن، آن ذات عظیمی که این می آفتاب و مهتاب بزرگ را آفریده. این کنتم ایاه تعبدون، اگر هستید که خاص او را عبادت میکنید. اگر تنها الله را عبادت میکنید، پس راه و روش امی خواهد بود. این می راست که در عظمت مخلوقات وقتی که اندیشید عظمت خالقت را به یاد بیار. ایتو نشو که ای را تو بزرگ بزرگ فکر کرده بری. فین استکبرو، پس اگر تکبر کنند از عبادت پروردگار، لا یضر رو که شیئن، این چیز را بر تو ضرر را رسانده نمیتوند. فین استکبرو، پس هر آنانی که تکبر کردن از دعوتی تو، از دعوتی تو تکبر کردن، فالذین عند ربک، پس یقین آنانی که نزد پروردگار توست، یسبحون له باللیل و النهار، تسبیح میگویند با پاکی یاد میکند او را، باللیل و النهار، شب و روز، و هم لا یسعمون، و ایشان منده هم نمیشوند. آنانی که نزد پروردگار تسبیح میگوید، الله به تسبیحی که ضرورت ندارد. بنا اگر تو میخوایی که ببینی ایتو مخلوقات هست پیش الله، ایت که همیشه شب و روز الله و آنها الله را عبادت میکند. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم انگامی که به طرف معراج رفت، با دید گروه های را که به حالت سجده هستند، به حالت قیام هستند، به حالت رکوع هستند، از حضرت جبرئیل پرسان کرد که من این طرف هم رفتم اینا را به همین حالت دیدم، از اون طرف هم که اومدم به همین حالت دیدم. حضرت جبرئیل امین میگه که از وقتی که من در عرش رفت و آمد دارم که به همین حالت اینا را میبینم تا نمیاد، به همین حالت میبینم. بنان الذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار، پس آنانی که نزد پروردگاری تو از تسبیح میگوین پروردگار را، شب و روز، و هم لا یسعمون، ماندم نمیشود. و از حضرت جعفر رضی الله عنه پرسان میکنه که چطور مانده نمیشود؟ باز میگه که بچه وقتی که تو نفس میکشیدی مانده میشودی؟ گفت نه. گفت اما تو نام مانده نمیشود. و من آیاتی، از دلائل قدرت حاکمه الله جل و جلاله و توحید و یگانگی او، یکیم ایست که انکا تر الارض خاشعتن، تو میبینی زمین را که ذلیل و خشک است. و اذا انزلنا علیها الماء، پس چون نازل کردیم بر آن آب را، و اذا انزلنا، پس چون نازل کردیم علیها، بر امی زمین خشک، الماء، باران را، آب را، اهتزت، به جنبش آید، شور میفرد، و ربت، و پک شود از بیخ، سست میشود از بیخ. این بهار است که قرآن کریم یک عنوان بگیرین، بهار در قرآن بسیار جالب عنوان است. برزید بی اندیشن که این بهار قرآن چی تو تمثیل میکند؟ تو میبینی زمین دا که چی بود؟ مرده بود، خشک بود، تیر میر میشود سرش، وقتی که ما آب را سرش نازل کردیم احتزت شور خورد و بهجت و به حرکت در آمد و ربط و پک شد از بیخ، سست از بیخ شد. این سرشفه عقل ما تو اثر همیشه ما شما چی میکنیم؟ یک شای سخت را اثر خراب میکنیم. زمین در بهار از بیخ سست میشود، با سر را چی میکنه؟ میکفانه. این الذی احیاها، یقینا آن ذاتی که این زمین خشک و محکم را زنده ساخت، لمحیی الموتا، مسلما زنده کننده مردگان هم است. اما ذاتی که این کار کرد، این مردگان را هم زنده میکند. انه علی کل شیء قدیر، یقینا الله جل جلاله به هر چیز قادر است. در جای دیگری به عنوان همین آیت ما تلاوت کردیم که و من آیاتی از دلایل قدرت خداوند متعال، یکی هم زمین است که فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل شيء من كل زوج بهيج، ميرويانات از هر جفت یک شيء که اما منظرش گوارا است، دیدنش تو را خوش میکند. اون ذاتی که چنین کار را کرد اما هم مردگان را زنده میکند. انه على كل شيء قدير، یقین الله جل جلاله به هر چیز توانا هست. پس معنا چی شد؟ یعنی یک بدبخت چه وقت یک انسان می شود؟ وقتی که زنده شدن بعد از مرگ را منکر شود. کسی که به بعث بعد از مرگ منکر است، به پیغمبر منکر می شود. کسی که به بعث بعد از مرگ منکر است، به توحید الله منکر می شود. بعد از او با وجودش را شیاطین می پیچند. اگر زنده شدن بعد از مرگ و محاسبه و ایستادن یک انسان به حضور الله تثبیت شود، خود به خود اعمال دیگری جور می شود. ان الذين يلحدون في اياتنا، مسلما آنانی که کجروی میکنند، فی آیاتنا، در رد آیات ما، فی آیاتنا، ای که آیات ما رد میکند، لا یخفون علینا، پوشیده نمیمانند بر ما، لا یخفون علینا، پوشیده نمیشوند بر ما، بناً فنجازیهم، بدلش هم میدهیم، وقتی که پوشیده نمیماند، جزایش هم میدهیم. افمن یلقا، آیا کسی که انداخته شود فی النار، در آتش، به سبب بد اعمالش، افمن یلقا فی النار، آیا کسی که انداخته شود در آتش خیرون بهتر است؟ امن یأتی آمینن، یا کسی که بیاید نزد ما آمینن، به امن، یوم القیامت، روز قیامت. جواب خود کلمه است، نیه کسی که به امن بیاید بهتر است. بنان اگر میخواید که به امن بیایید، اعملو، عمل بکنید، ما شئتم، آنچه که خواسته باشید، اعملو ما شئتم، خیلی بکنید آنچه که شما خواسته باشید. اگر آنچه که تو خواسته باشی انجام بدی، جایت کجاست؟ آتش است. برد بوده آنچه که الله میخواست همو کار بکن. اعملو ما شئتم امر برای تهدید است. اعملو ما شئتم، بکنید آنچه که خواسته باشید. پس حق توضیح شد، آله هر چی که خواسته باشید بکنید. انه بما تعملون بصیر، یقینا آن ذات عظیم به آن چی که میکنید بینا است. هر چی که میکنید با او بینا است. وقتی که الله جل جلاله به آن چی که ما میکنیم بینا است، خود ما جایگاه خود تثبیت میکنیم که دوزخ است یا هم جنت. اعمال ما شئتم، یگان بار ما و اولادای خود قهر میشیم، باز میگن برو رنگ دگور هر چی که میکنی بکن. این معنی از این نیست که هر چی که میکنی ما تو را نمیگیرم، تو بکو، با جوابت را خواهد گرفت. ان الذين كفروا بالذكر، بتحقیق آنانی که کافر شدن به ذکر، به قرآن کریم، لما جاءهم، چون آمد به ایشان، لا يخفون علينا، بر ما پوشیده نمیمونند. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا، آنانی که کافر شدن به قرآن کریم چون آمد به ایشان، به ما پوشیده نمیماند اعمال و کردار اینها. و اینه لکتاب عزیز، و مسلمن این کتابی نادر، عزیز القدر و شک ناپذیر. کتاب عزیز یک ترجمه کنیم، اینه لکتاب عزیز، مسلمن این قرآن کریم، کتاب عزتمند و والا قدر است. اینه کتاب عزیز، مسلمن کتاب غالب است. کتاب غالب است، با هر پیام و هر کسی که میگه در مقابل از این دلیل بگه شکست از اوست. انه لکتاب عزیز، و عزیز به معنای بی‌نظیر. و انه لکتاب عزیز، مسلما قرآن کریم کتاب بی‌نظیر است. هیچ کس مزیل از این را ارائه کرده نمیتونه و داده نمیتونه. بنان انه لکتاب عزیز، کتاب بسیار گران است که نمیتواند مقابله از این را کسی بکنه. ایتو کتاب است که لا یأتیه الباطل، نمیاد با او باطل، من بین یدیه، از پیش روی وی، از پیش روی وی، یعنی در وقتی که قرآن نازل میشد باطل در چی نمیشد؟ راه پیدا نمیکنه. نزول از این مسئول است، زیرا ملائکه امین ای را نازل کرده و در سینه کسی داده شد که او هم امین است و به مدعیین امین داده شد که به ما رسانده. بناهن الله جل جلاله را نازل کرد، ملائکه امین ای را به پیغمبر وحی کرد و پیغمبر امین ای را به امتش به امانت سپرد. ایتو امانتی که در سوره احزاب گذشت، میگه وقتی که گفت که خانم تو پسرخوانده خود را بگیر، امیر نمیخواست بگوید، نمیخواست، ولی مطابق به امر الله باید میگفت. ولا من خلف، بنا در این وقت نزول در این باطل پیدا نکرده، ولا من خلف و نه از عقب آن، در عقب آن هم باطل پیدا نمیکنه. چرا؟ نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را نازل کردیم و ما نگهبان آن هستیم. بنان با کتابی است عجیب، اندکترین اشتباه بکنی ده ها نفر فورا ملتفت میشن و میگه غلط کرد و اشتباهی تو بگیر. الحمدلله یک غلطی کرد، 20 سال سرش چی شد؟ در این حکومت ریشخند هم سرش فیصله شد که باید بندی شوید، 20 سال بندیش میکنند. این دو یک کتابی است که هر کس بخواهد که آلی هم در این کسی دستک بزند، الله جل جلاله ذلیلش میکند و الله جل جلاله را محاکمه میکند. ولا من خلفه، نه از عقب آن. ایتی یک کتاب است که همین چیز غلط را دو بچسبانی فورا از خود دورش میکنه، میگه از من نیست، از من نیست. تنزیل من حکیم حمید، نازل کرده شده ذات با حکمت و ستوده است. همین یکی از کسایی که در انگلستان مسلمان شده، اما مردی است که خودش سمیگ دار امریکا مسلمان شده، یک نفر میگه وقتی که بحث سر قرآن کریم و سر کتاب های دیگر میاد، باز به جانب مقابل مسیحی ها میگه خوب است، من میخوام مسیحی شوم. فعالی به کدام کتاب مسیحی شوم؟ این کتاب هایی که شما پیش روی ما گذاشتین سرزمی کتاب بودی، این کتاب صحیح است، این صحیح است، این صحیح است، این صحیح است، کدامش صحیح است؟ یکی به دیگر سعی کردن که چی شد دیگر، ولی هر کدامش خواه میخواست، چون هر کدامش در یک مذهب خاص خودش بود، میخواست که او را به خودش دعوت بکند. بعد برشمه که هر کدام، اول خود 4-5 کتاب هم پیش کردین، بازم خود کتابتان در بین خود چی داره؟ تعارض دارد، این ورقش با این ورقش، این پیامش با این پیامش. بر خطایشان حالی من برات یک چیزی میگم که هر جایی از دنیا که برو برش بگو که سوره فاتحه را برم تلاوت بکن، اگر دیگر قم برات تلاوت کرد باز مسلمان نشد. هر جایی که تو میگره بگو و در هر جایی که میره قرآن کریم نسخه شبیار، اگر یک جایش تفاوت داشت باز قبول بود، باز دین ما را نپذیر. ولی خوب این است که ما شما را با یک کتاب که در او باطل راه ندارد، نه در وقت نزولش و نه هم در وقتی که فعلا به اختیار تو است و نازل کرده شده ذات حکیم و ستوده شده است، با او ایمان نمیاری و دلت است که ما را به 200 انجیل که بود آلی چاردانش کرده، 200 انجیل بود، 200 انجیل یکی دیگر داخل کرده آخر چاردان است پیش کشی و ای دیگه شام از خواه از ترس بیرون نمبرد. خدا میدانه که او بیرون به چیریش خندیده او باشد. خداوند متعال گنجش شد با دو با سر شاخ شد. این رقم ایمان برداشته باشد. یا دیگه چی میگه؟ خداوند با خداوند متعال پیغمبر کشتی گرفت، باز خدا را چپه کرد. استغفر الله. دیگه این رقم گفا را میاره، ما را به او دعوت میکند. و این کتاب عزیز، این کتاب غالب که هیچ کس نمیتونه با او روبرو شد، این را از پیش ما دور بکند. کسایی که او کتاب های دیگر چی میگه؟ جنت سرطان مفروشیم. یک نفر باز میگه که یک جنت خود پول کم داره، گبر یک پایه جای هست، این رقم یک پایه جای هست. به این رقم آزیات این مردم میاد که ای اسلام تر بکن یا دیگه چیز قبول بکن. ولا من خلفه، این تو کتاب است که نگه داشتش از انحرافات، از غلطی، نه از عقب آنم محفوظ است. هیچ کس دارید ذره نمیتوند. کتاب است الله شاید است که انسان فکر بکند. در یکی از کتابخانه ها در بیرون من رفتم، بیش از 180,000 جلد کتاب. همینطور که دیدیم کلش در رابطه با قرآن کریم. های نباید انسان ایمان بیاره که چی رقم کتاب است؟ که کتاب سرش نوشته می شود. آخر با چی میگه؟ بله همون فصل آخر میگه نتانستم آنچه که ما خواسته بودم داری نوشته بکنم. باز میره باز میگه وقت کم است. ای باید تو شود. ما وقت نداریم که ایره به 200 جلد برسانیم. یک تفسیر تا 1,000 جلد هم سرش نوشته شده. پس این کتاب است که باطل در این پیدا راه پیدا نمی کند. بنان تسلی می دهد. ما یقال لک. گفته نمی شود ای محمد برای تو. الا ما قد قیل للرسول من قبلک. مگر آنچه گفته شده بود برای پیغمبران پیش از تو. پیش از تو که برای پیغمبر چیزی گفته امور بر تو هم می گوید. چی بر نگه؟ این شاعر است. این دیوانه است. این رقم نامار بر تو می گوید. این ربک بشک پروردگار تو لدو مغفرت صاحب بخشش و دو عقاب علیم و صاحب سخت عقاب است. و دو عقاب علیم صاحب عقاب در پردر و سخت است. این ربک بشک پروردگار تو لدو مغفرت صاحب بخشش و دو عقاب علیم و صاحب عقاب دردناک است. الله باشی میگه دردناک عذاب هم میدهد. الله جل جلاله در آیات گذشته ارشاد داشت که کتاب را بر بالای تو نازل کردیم ای پیغمبر که باطل راه ندارد در آن، نه در وقت نزولش و نه هم بعد از نزولش، و حقایقی که به تو داده شده او را با تمام قوتت برای مردم برسان. عکس العمل مردم به بیدینی و تکذیب و سخنان پوچی که در شأن و عظمت تو از زبانهایشان بیرون می شود چیزی نوی نیست. پیغمبران گذشته را هم با ای عناوین استقبال و بدرخه کردن. و نکته ای که اینها داشتن یکی هم امی بود که عجیب است قرآن کریم چرا سر یک نفر کوچک ما نازل می شود. بعد می گفتن که چرا ای تمام کتاب ها به زبان عبرانی و سوریانی نازل شده، قرآن چرا به زبان از اونا نازل نشده. یعنی برای بیرون رفت خود هر نوع شکوک و شبهات را ایجاد می کن. و قرآن کریم جواب میگوید که ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، و اگر میخواستیم این کتاب را قرآن به زبان اعجمی نه به زبان لغت عرب، لقال خامخا امی منکرین رسالت میگفتن لولا فصلت، چرا بیان کرده نشد آیاته، آیات آن به زبان ما، لولا فصلت آیاته، چرا آیات از او به زبان ما بیان کرده نشد که به زبان غیر عربی بیان گردیده. در او صورت خامخا لقال می گفت عجمیون قرآن و کلام رب العالمین عجمیست و عربیون و مخاطب آن عربی است. باز ایمان نمی آوردن. عجمیون کتاب عجمیست به زبان غیر عرب است و پیام رسان آن عربی است. از این معلوم میشه که ای از جان خود جور کرده. در او وقت بیخی باز اعتراض میکردن. قل بگه ای پیغمبر پشت از این گفایشان نگرد. یک چیزی که اینا همیشه صرف ترکیز میکنه برای خلاص کردن خود از بار مسئولیت، یکی همیشه که چرا به زبان عربی نیست، چرا به زبان عجمی نیست، و چرا عرب را مورد خطاب قرار میده، چرا عجم را مورد خطاب قرار میدهد. قل هو بگو امی قرآن کریم للذین آمنوا، مرانان را که ایمان آوردن، هودن و شفا، مایه هدایت و شفا است. مایه هدایت است، راه را برات نشان میدهد. و کسی که سر راه همه که بلد باشه، حنفی بوده باشد، توحید پذیرفته باشد، ولی به اساس نبود یک راه استقامت غلطی را در اعمال داشته باشد، و شفا آن، شفا هم از دردها را هم برقرار می سازد. آنچه که دین نیست آن را اصلیش دور می کند. والذین لا یؤمنون آنانی که ایمان نیاوردن لا یؤمنون والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرن آنانی که ایمان نیاوردن به قرآن کریم فی آذانهم در گوشایشان وقرن گرانی است. این قرآن به اندازه رسا پیام خود دارد. کسی که سری قرآن ایمان نیاورد در حقیقت فی آذانهم وقرن در گوشایشان گرانی وجود دارد و هو علیهم عمى و قرآن بر ایشان کوری است. باز قرآن چی میکند؟ کوری هم برش است. گوشش خو داشت ولی پیام نشنید. باز حسد ورزید. هرگاه که حسد ورزید قرآن چیش میکند؟ با چشم بینایش هم کور میکند. همگاه که یک انسان کور و کر بوده باشد بس نه آواز نجات کسی را مشنند که و نه هم آواز کسی را که ای را نجات بدهد، زیرا از هر دو حالت خلاص میشود و نه چیز را از نظر عملی میبینه که این چخوری در کجاست که ما در اون میفتم. اولئک که آن جماعه چنانن که یونادون من مکان بعید، آواز داده میشه از جای دور. کار را که از جای دور آواز بکنی مشنوانه، اشاره که بکنی شاید بلد شود. و قرآن چشمش هم برش کنه دیگه اشارات هم بلد نمیشه. هر انسانی که از قرآن کریم رو بگرداند بعد از او در خرافات و بدبختی میفته. راه نجات را هم بلد نمی باشد زیرا کور است و نه هم آواز نجات را مشنود که به او پیام بده.